दूने ना परिंदे भर गई उड़ान दूने ना नेनू मी ख्वाबों की कश्ती रवा मुश्किल हुआ दिल को खामोश रखना कि अब क्या करे हम बता दो दूने ना परिंदे कहते हैं क्या दूने ना इनकी नादानियों की है दास्तां मुश्किल हुआ दिल को खामोश रखना कि अब क्या करें हम बता